Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Zatrzymanie byłego senatora Józefa Piniora zasadne i legalne, ocenia sąd w Poznaniu. Pigułka dzień po, tylko na receptę. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy to troską o bezpieczeństwo kobiet. Wiceszef IPN-u, profesor Szwagrzyk, zostaje na stanowisku. Prezes Instytutu nie przyjął jego dymisji. Zatrzymanie Józefa Piniora było zasadne i legalne, uznał poznański sąd. Rozpatrywał zażalenia na zatrzymanie byłego senatora i innych podejrzanych o korupcję osób oraz zastosowanie wobec nich środki zapobiegawcze. Sąd wypowiedział się też w sprawie materiału dowodowego. Ocenił, że wskazuje on na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych podejrzanym czynów. Józefa Piniora i 10 innych osób CBA zatrzymało 29 listopada. Wszyscy usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym. Pinior jest podejrzany o przyjęcie 46 tysięcy złotych łapów i płatną protekcję. Prokuratura chciała aresztowania jego asystenta Jarosława Wardęgi i jeszcze jednej osoby. 1 grudnia poznański sąd rejonowy nie uwzględnił tych wniosków, uznając, że brak było przesłanek do stosowania tego najsurowszego ze środków zapobiegawczych. Postanowienia zaskarżyła prokuratura. Antykoncepcja awaryjna, czyli tak zwana pigułka dzień po, ma być dostępna tylko na receptę. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Milena Kruszewska wyjaśnia, że pigułka dołączy do grupy leków, których wydawanie jest związane ze ściślejszą kontrolą lekarską. Wydaje się to uzasadnione w kontekście troski przede wszystkim o bezpieczeństwo opieki medycznej nad kobietami, a szczególnie nad tymi bardzo młodymi kobietami, ponieważ należy podkreślić tutaj, że już osoby po 15 roku życia mogły bez problemu kupić i zażywać ten środek. I uprzedzając ewentualne zarzuty, też chciałabym podkreślić, że nie chodzi o to, aby zakazywać wszystko wszystkim, tylko o to, aby pacjent zawsze miał tą świadomość zagrożenia, jakim jest stosowanie leków bez konsultacji lekarskiej czy niezgodnie ze wskazaniami. Dotąd tak zwaną pigułkę dzień po mogła kupić w aptece bez recepty każda osoba, która miała skończone 15 lat. W styczniu 2015 roku Komisja Europejska zezwoliła na dopuszczenie do sprzedaży preparatu bez recepty. 3 miesiące później rozporządzenie w tej sprawie podpisał ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Dymisja wiceszefa IPN-u odrzucona. Decyzję podjął prezes Instytutu Pamięci Narodowej po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN. Profesor Krzysztof Szwagrzyk jest odpowiedzialny za prowadzenie poszukiwań ofiar terroru komunistycznego. Po 4-godzinnym posiedzeniu przewodniczący kolegium profesor Jan Draus poinformował, że po zasięgnięciu jednoznacznej opinii tego gremium prezes IPN dr Jarosław Szarek nie przyjął dymisji wiceprezesa profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Trwają rozmowy zmierzające do rozwiązania problemu. Sprawa poszukiwania i identyfikacji szczątków bohaterów narodowych jest i pozostaje priorytetem działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Przed posiedzeniem kolegium jego członek Krzysztof Wyszkowski mówił o problematycznej kwestii związanej między innymi z finansowaniem poszukiwań i identyfikacji ofiar komunistów. Publicznie znana sprawa tej bazy genetycznej, która po prostu bardzo drogo kosztuje. Z jednej strony trzeba ją rozbudować, z drugiej strony trzeba się liczyć z interesami tych wykonawców, którzy dotychczas to robili. Według obowiązującego prawa szczątki ofiar komunizmu ma identyfikować tworzona w IPN baza materiału genetycznego. Wcześniej zajmował się tym Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, gdzie działa Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Królestwo Zjednoczone w bezwzględnej walce z hakerami. Elżbieta II otworzyła w Londynie Centrum Walki z Cyberprzestępczością. Ma ono zapewnić bezpieczeństwo nie tylko instytucjom rządowym czy wielkim firmom, ale też zwykłym obywatelom. Z Londynu Adam Dąbrowski. The Russians carried out this hack. Chodzi o zagrożenie ze strony terrorystów czy o przeprowadzane na wielką skalę działania innych rządów, takie jak to, którego ofiarą padli najwyraźniej Amerykanie w zeszłym roku, ale centrum ma też bronić Szarego Smitha. A chodzi tu nie tylko o komputery czy smartfony, bo w dobie inteligentnych domów częścią globalnej sieci może być nawet lampa czy ekspres do kawy. W przeciętnym brytyjskim domu jest 8 urządzeń podłączonych do internetu. To potężny potencjał dla codziennych ataków, od kradzieży danych po szantaż w sieci. Mówi minister skarbu Philip Hammond. 2 miliardy funtów w ciągu 5 lat. Tyle pieniędzy rząd zarezerwował na zbudowanie i funkcjonowanie centrum. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rubel najsilniejszy od 2 lat. Moskiewscy analitycy giełdowi podkreślają, że taka sytuacja nie jest na rękę ekipie rządzącej, która robi co może, by osłabić rosyjską walutę. Maciej Jastrzębski. Za 1 euro trzeba zapłacić w Moskwie około 60 rubli i 90 kopiejek. Tak wysoki kurs rosyjskiej waluty ostatni raz notowano w lipcu 2015 roku. Według agencji Interfax ma na to wpływ wzrost cen ropy na światowych rynkach oraz utrzymujący się duży popyt na rosyjskie aktywa. Przy tym rosyjska agencja informacyjna przypomina, że od ubiegłego tygodnia Centralny Bank Rosji próbował osłabić rubla, skupując zagraniczną walutę. Jednak ta operacja nie powiodła się. Mimo wyraźnej interwencji na rynku walutowym, rubel pozostał stabilny, a nawet umocnił swoją pozycję. Próby osłabienia rubla związane są bezpośrednio z potrzebami rosyjskiego budżetu. Im droższe dolary i euro, tym więcej rubli w kasie państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. No to w tym tygodniu będziemy mieli mroźne noce i ciepłe dni. Dziś w nocy temperatura wyrównana od minus 7 do minus 4 stopni. W nocy możliwe zamglenia, a na wschodzie lokalnie słabe opady śniegu, ale poza tym noc raczej pogodna i zimna. Jutro w ciągu dnia pogodnie, słonecznie, choć do południa we wschodniej połowie kraju szczególnie i na południu mogą się utrzymywać mgły osadzające szać. Temperatura w ciągu dnia od zera na wschodzie do plus 3 stopni w centrum i do plus 5 na zachodzie, nad morzem i na południu. I te plus 5 to jeszcze nie wszystko, co zobaczymy w tym tygodniu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, Trójka górom. Czyli zimowy festiwal pod Szelnicą. Już od czwartku. Na żywo ze Szklarskiej Poręby, czwartkowa muzyczna poczta UKF o 13:00. I w tonacji Trójki o 14:00. Ze skweru radiowej Trójki będziemy nadawać w piątek LP Trójkę o 9:00. I listę przebojów o 19:00. Ponadto relacje i różnorodne atrakcje na miejscu oraz na naszej antenie. Podobno z góry lepiej widać. I lepiej słychać. Do usłyszenia zatem. Trójka górom. Katarzyna Borowiecka. Piotr Metz. Michał Olszański. Tomasz Żonda. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie produktów dużego AGD. Dostawa albo instalacja w zestawie. Na przykład do zmywarki do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztućce. Za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Świat pędzi naprzód i zwariował na punkcie jedzenia. Humus, tofu, tapioka, laktoza, gluten i co miesiąc nowa dieta. Z drugiej strony to podobno dzięki diecie Japończycy żyją tak długo, a gwiazdy wyglądają tak młodo. A może efekt byłby podobny, gdybyśmy wszyscy trochę zwolnili i wrócili do tradycyjnych, domowych obiadów, więc lepiej jeść tradycyjnie czy nowocześnie? Ktoś na to wkrótce odpowie. W Lidlu. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi Q7 Quattro, dostępnym z ratą od 2750 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Kupi, nie kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Niskie ceny, Media Expert! Artur, a pamiętasz tego klienta, który chciał kupić coś, co dodaje pikanterii w związku? Ale w związku z czym? W związku z walentynkami. Kup w Żabce bomboniarkę I Love Milka 110 gramów za nie więcej niż 8,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 10 minut po 18. Już za chwilę piosenka z płyty tygodnia, ale przedtem jeszcze kolejny telefon ze Śląska. Dzisiaj o Śląsku słyszę w Trójce. Jeżeli można coś powiedzieć, nie ma słowa onaczyć, bo tam przedtem słyszałem, pan redaktor, jest łonaczyć po śląsku. Słowo, które zastępuje wszystkie czasowniki. Łonaczyć, nie onaczyć. A jako, że jestem po krótkim szkoleniu językowym, to wiem, że na Śląsku, gdybym chciał podnieść temperaturę tej dyskusji, to w tym momencie musiałbym powiedzieć ta. Ale powiem dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Pewnie wątki śląskie jeszcze się pojawią, a teraz sięgamy po płytę tygodnia. Raz dane, płyta grupy Rendezvous i dziś piosenka tytułowa. Że raz dane zawsze jest. Nikt mi nie mówi, że kocham, ma przetrwać wiek. Tym, którzy mówią mi, że miłość głupia jest, mówię im wtedy, że miłość ma dla nas sens. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś w śnieżny czas. Znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Tu, gdzie już tyle burz przyszło nam razem znieść. Niech nie zabraknie róż, zwykłej mądrości też. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś w śnieżny czas. Znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, co chcesz. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Raz dane, z płyty Raz dane, grupa Rendezvous. Wczorajsze egzemplarze płyty tygodnia dostali pan Andrzej z Międzylesia i pan Stanisław z Katowic, znaczy dostaną, bo płyty dopiero dojdą, a jeśli chodzi o dzisiejsze dwa egzemplarze, rozdajemy SMS-em 71-335. Mamy także zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na czwartkowe spotkanie ze znakomitym reżyserem i bardzo ciekawym człowiekiem, z panem Krzysztofem Zanussim. To w ramach audycji Cogito Ergo 16 lutego o 19, czyli w najbliższy czwartek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, spotkanie z Krzysztofem Zanussim. Jako że na scenie w studiu mamy także fortepian, no to pojawi się też znakomity pianista Artur Dutkiewicz, który uświetni muzycznie ten wieczór. Krzysztof Zanussi w czwartek o 19:00, Darek zapisuje 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Nauczycielka jednego z lubelskich liceów znalazła w zakupionej w antykwariacie książce list miłosny sprzed lat. Postanowiła pokazać go uczniom. Licealiści zachwycili się dawnym sposobem wyrażania uczuć. Stwierdzili, że w epoce SMS-ów nikt tak pięknie miłości nie wyznaje. Utworzyli wydarzenie na Facebooku i aby odnaleźć bohaterów miłosnej historii ze znalezionego listu, skrzyknęli siły. Zapraszam do wysłania reportażu Katarzyny Michalak pod tytułem List sprzed lat. Początek lekcji polskiego. Sorka przyszła i nam opowiedziała, że w książce znalazła taki list i nie wie do końca, co z nim zrobić. Po prostu dała list pierwszej osobie w pierwszej ławce i ten list przechodził z rąk do rąk, że praktycznie dotykał go, oglądał każdy po kolei, każdy się nim zainteresował, ale były osoby, które nie czuły potrzeby czytania wszystkich tych wyznań. Nie ma daty, są tylko dwa nazwiska, ale nic nie wiadomo. List jest dość nietypowy, teraz koperty są całkiem inne. Papier jest pożółkły, widać, że ma dobrych kilkadziesiąt lat. Po lewej stronie koperty jest wydrukowana fotografia, zdjęcie dziecka i kotka. W prawym górnym rogu jest napisana jedynka w kółku, więc można spodziewać się, że to był pierwszy list, który Grzesio napisał do Iwonki. Kochana Iwonko, gdzie jesteś? Dzióbku, bardzo tęsknię za tobą. Ciągle mam przytkaną do ust chusteczkę i marzę o twoim dotyku, jednym chociaż słowie. Bardzo cię kocham, Iwonko. Ta opowieść zaczęła się nie tak dawno temu i nie za górami ani za lasami, ale na ekranie mojego komputera. Zobaczyłam wydarzenie na Facebooku pod hasłem Znaleziony list miłosny. Młodzież z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie postanowiła odnaleźć bohaterów miłosnej historii sprzed lat. A historia przywędrowała wraz z książką kupioną na Allegro. Są to równania różniczkowe-cząstkowe rzędu drugiego. Część pierwsza, autorem jest pan profesor Mirosław Krzyżański. Czyli stara książka. Stara książka właśnie. 57 rok, tak. Ale list na pewno nie jest tak stary, prawda? Podejrzewamy, że jest z lat 80., patrząc na papeterię. W tej chwili nie mamy do czynienia z papierowym przekazywaniem informacji, więc pomyślałam sobie, że dla naszej młodzieży może to być ciekawe. Mamy w szkole klasy dziennikarskie. Pomyślałam, że to może być dobry materiał, żeby zainteresować ich właśnie tym papierem, bo nie myślałam o samym temacie. No i przekazałam go koleżance. Tak, ja od razu pomyślałam sobie oczywiście o uczuciach, czyli bardziej interesowała mnie ta strona, jak można wyrażać emocje i pomyślałam, że czytamy takie listy literackie, jak Cierpienia młodego Wertera, czy listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej. A tutaj mamy taki żywy list napisany nie przez pisarza, literata, geniusza, tylko przez zwykłą osobę. Przejrzeliśmy go trochę, no i postanowiłam, że chciałabym przekazać ten list w odpowiednie ręce, więc poszukałam trochę na Facebooku, ale to są zbyt popularne nazwiska, żeby znaleźć coś konkretnego. Potem napisałam do paru nawet gazet, do Wyborczej w Opolu, bo w liście jest wspomniane Opole. Niestety mi nie odpisali, bo pomyślałam, że jednak media mają wielką moc, więc może dałoby radę tą sprawę nagłosić, żeby ten list trafił tam, gdzie trzeba. Bo może to była jakaś cenna pamiątka, która zaginęła. Dobry, panie Marku. Dzień dobry. Skarby ukryte między kartami książek znajduje już od ponad 30 lat znany lubelski antykwariusz pan Marek Słomianowski. Może on podpowie, jak trafić do bohaterów historii? To jest to list... lata 90. na pewno. 90? A po czym pan poznaje? Grafika umieszczona na tym, już taka, no, której się nie spotykało wcześniej. Tego nie było, po prostu tego nie było. Papeterie wcześniejsze były skromniejsze i nie miały aż tak rozbudowanych fotografii. Jakaś dziewczynka z kotkiem. Tak, z kotem, jakiś rodzaj kolażu takiego. Natomiast to jest kapitalny temat na rozmowę i o listach, o epistołach i o książce, prawda? Dlaczego list trafia do książki? Bo książka jest bardzo bliska, prawda? No i tam chowamy różne rzeczy. A listy miłosne? Ha! Wie pani, jaki jest najstarszy polski list miłosny? Owóż, ten, który przetrwał, to jest dokładnie rok 1429. Panowanie Jagiełło. Jagiełło, tak. Kto go napisał? Ano napisał go pewien kleryk. Kleryk ówczesny to jest student, ewentualnie uczeń. Właśnie, żeby tego nie kojarzyć z młodym księdzem, tylko klerk. Klerk, intelektualista, inteligent. O, taki średniowieczny inteligent. Miał na imię Marcin, pochodził z Międzyrzecza. Był sekretarzem samego biskupa Ciołka, a napisał do swojej Bogdanki, jak jechał w podróż służbową do Poznania. List jest częścią tej osoby, która jest daleko, prawda? Z różnych powodów. Poza tym, no, ten list to jest papier, to jest atrament, to jest charakter pisma, czasem zapach, jeżeli to była osoba bogatsza i na lepszym papierze perfumowanym pisała. No właśnie, to był kawałeczek, taki drobny kawałeczek tej kochanej osoby. Taka drobna jakby personifikacja tej osoby. No taki kawałek, taki fragmencik, taka cząstka. Stąd na te listy i czekano. Czekano, a czasem się ich bano, prawda? Bo były różne listy. Natomiast w tej chwili na jakie listy przychodzą? Same rachunki. Pan się interesuje tą papeterią bardzo. Nie, ale serio, naprawdę nie wiedziałem, co to znaczy papeteria do dzisiaj. Właśnie sprawdzam. Dzisiaj się dowiedziałem, co to znaczy papeteria. Jestem zaskoczony, że kiedyś były nadruki ze zdjęciami na listach. List napisał chłopak do dziewczyny. Obecnie przebywa w szpitalu i pisze o tym, jak bardzo za nią tęskni. Wspomina o pierścionku, który jej podarował. Ma nadzieję, że kiedyś w przyszłości on i ona będą razem. Pisze, że jestem obolały, źle się czuję, dostaliśmy tylko jeden posiłek, czekamy na następny. Mówi o tęsknocie, o fascynacji tą dziewczyną. No ja myślę, że kiedy ten list został przekazywany, każdy czytając te słowa próbował sobie wyobrazić tą historię, kim byli i dlaczego na przykład byli rozłączeni. Na kopercie mamy napisane imię, nazwisko nadawcy i odbiorcy, więc można na przykład przypuszczać, że ta pani nie ma kontaktu z tym panem. I podpisała list, żeby po prostu nie zapomnieć, od kogo go otrzymała. Jakaś smutna historia była, no bo to już był pierścionek, nie? Byli razem, to chyba by wiedziała, że to jest list od mojego męża, po co by podpisywała. Tak mi się wydaje. On po prostu wyjechał. Możliwe, że właśnie pobór do wojska, czy takie inne różne sprawy ich rozłączyły i możliwe, że już nigdy się nie zobaczyli. Powiedzmy, że można zbierać kartoteki o polskich szpitali. Może tam coś będzie. Tak naprawdę nic nie wiemy o tych ludziach. Mogło być tak, że oni są nadal razem, może jest to małżeństwo, może już nie żyją, a może po prostu mogły to być dla nich jakieś miłe wspomnienia, prawda? Powrót do tej przeszłości, może ten list miał jakieś ważne znaczenie. Jeżeli nie został on dostarczony, może to właśnie spowodowało, że ta miłość w jakiś sposób... Jej bohaterowie oddalili się od siebie, a zawsze takie powracanie do czegoś, co było, może być po prostu przyjemne. I zorganizowanie im takiego chociażby spotkania. Przecież może być tak, że odsłuchają tą audycję, przypomną sobie dawne czasy i po prostu będzie to coś miłego. Jestem ciekawa po prostu, co się z nimi stało. Zwykła ludzka ciekawość. Najgorzej, że nie ma daty, bo tak to można by jakoś poszukać grupy wiekowe, bo na przykład zrobić jakieś wydarzenie na Facebooku, to w większości trafi do młodych, a tak to w sumie nie wiemy, ile lat mają teraz bohaterowie, nawet nie wiemy, czy jeszcze żyją. Nazwisko jest bardzo popularne i Iwon jest z 80 i trudno stwierdzić, która. To pisałam do paru, ale nie wszystkie odpowiedziały, nie wszystkie w ogóle zobaczyły wiadomość. Niektóre odpisały, że to nie one, ale życzą powodzenia w szukaniu. No więc szukam dalej. Antykwariat, słucham. Dzień dobry, kłania się Katarzyna Michalak. Proszę pani, ja dzwonię w takiej nietypowej sprawie. Mogę zająć minutkę? Wydaje się, że dzisiaj internet umożliwia nam rozwikłanie każdej zagadki. Znalezienie Grzegorza i Iwonki wydawało mi się więc nie takie trudne. Otóż, czy jest jakaś szansa, gdybym podała tytuł książki, aby ustalić, od kogo państwo tę książkę kupili? Nie ma szans, wie pani, dlatego że my zbieramy te książki z różnych, nieraz z antykwariatów, czy z jakichś księgarni, czy niektórzy, i my nie rejestrujemy po prostu, od kogo bierzemy te książki. To są, mogła to być też być jakaś stara przesyłka, która dopiero niedawno też została, książki zostały wystawione, więc to nie jesteśmy w stanie znaleźć takiej osoby. No niestety, mówię, nie rejestrujemy po prostu, od kogo wykupujemy książki, prawda? Przykro mi bardzo. Jak dzisiaj pisze się o miłości? Jak się to wyraża? I czy w ogóle się pisze? No chciałem powiedzieć, że z okazji z walentynek osoby, które nawzajem siebie lubią, kochają się, zapraszają się na różne randki, do kina, do restauracji. Chciałem też powiedzieć trochę bardziej humorystyczny przykład z Facebooka o tworzeniu różnych wydarzeń z okazji walentynek pod tytułem zabiorę na przykład lożkę do KFC lub pójdę z moim dzikiem na piwo. W dzisiejszych czasach list jest już taką wymarłą formą. Nie uczymy się nawet tak pisać listów. Nawet już na święta nie wysyłamy sobie kartek. Prędzej dzwonimy do siebie, ponieważ szybciej wiadomość dociera do odbiorcy. Na list się czeka i myślę, że w tym tkwi magia listu. Można do nich sięgnąć, można je dotknąć, przypomnieć to sobie wszystko. Jakby udało się odnaleźć właścicieli tego listu, to myślę, że mogliby sobie przypomnieć, jak to było te kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu. Aktualnie to trochę jest zaniechane, nawet w takich rozmowach prywatnych. Ktoś nam wysyła, chce się z nami czymś podzielić. Nam się coś podoba, nie odpiszemy się, że coś nam się podoba, wysyłamy okejkę albo emotikon serduszka i uważamy, że to coś odda. A czasem tej osobie drugiej zależy dokładnie, jaka jest nasza opinia, a nie wysłanie samego serduszka. I to, co mnie boli w dzisiejszych czasach, to jest to, że nawet w rodzinie wracamy, nie wiem, rodzice z pracy, my wracamy z zajęć, telefon, tablet, siedzimy i niby spędzamy ten czas ze sobą, ale paradoksalnie oddzielnie, bo każdy w swoim telefonie, w tablecie sprawdza jakieś informacje i co to jest paradoks, to nawet czasem jak nasze rodzeństwo ma urodziny, jest w drugim pokoju, wysyłamy mu na Facebooku życzenia, nie chce nam się przejść z jednego pokoju do drugiego i to jest przykre. Na koniec naszego życia będziemy egoistami, bo mamy wszystko podane na tacy i dobrze, że szukamy tej osoby, do której należy ten list, bo możemy pomóc im przypomnieć sobie, co było kiedyś dla nich ważne, żeby się nie zgubiły w tym, co teraz robią, żeby zobaczyły, że kiedyś ich życie zupełnie inaczej wyglądało. Informacje o aktualnych numerach można uzyskać dzwoniąc pod 118 913. Jaka ulica? Właśnie ulicy to nie ma niestety, bo to jest taki list podpisany, tylko mamy nadawcę i adresata, bez adresu. Nie był to list przesyłany pocztą. Przykro, ale Grzegorza nie mamy zgłoszonego. Nie ma, nie. A Iwona? Też jej nie ma. Też nie ma. Aha, bo ja mam tutaj taki numer, że to pan Grzegorz, dietetyk. Nie. 792. To prywatny numer. Pan Grzegorz u nas nie pracuje. Pracował, tak, owszem, ale od kilku lat nie pracuje. I teraz ja jakby sprawdzam wszelkie możliwości, żeby znaleźć tą panią. Czy może panu coś świta w głowie? Czy może to ktoś znajomy? No, to jest moja kuzynka. Naprawdę? Tak. Tylko, że ona nie jest z Opola, spod Opola. Czy ona ma coś wspólnego z panem Grzegorzem? Trudno mi powiedzieć. Nie znam tego pana, ale Iwonę znam. No, chyba, że jest jakaś zbieżność nazwisk. Grzegorz napisał ten list, tylko list jest stary. On może mieć nawet 20 lat. A to może być problem, bo Iwona ma lat kilka mniej ode mnie, czyli około 24 lat. Natomiast nie szukałbym, zdecydowanie nie szukałbym tych ludzi. bo no, różne losy mogły być. I niech ten list będzie świadectwem, że bardzo się kochali, a co było potem, to niech już zostanie tajemnicą. To nieistotne. Tak mi się wydaje. I nie wiedziałam, jaka będzie reakcja młodzieży na ten list, ale kiedy go zaniosłam i zobaczyłam ogromne zainteresowanie, to zobaczyłam, że ten list może dla nich jest ważniejszy nawet niż dla mnie. Ja myślę, że jesteśmy teraz razem, ale jednak osobno. I nawet jeżeli nie uda nam się odnaleźć bohaterów listu, to może ktoś odsłucha tą audycję i postanowi, że zmieni coś w sobie, prawda? Może natchniemy kogoś, żeby zaczął pisać takie listy, czy po prostu sprawimy, że ludzie zaczną ze sobą bardziej rozmawiać. Był to reportaż Katarzyny Michalak z Radia Lublin pod tytułem List sprzed lat. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat i 30 000 złotych grzywny za przyjmowanie łapówek jest już prawomocnie skazany były konsultant krajowy o chirurgii onkologicznej profesor Andrzej S. Odbędzie się jednak ponowny proces za znęcanie się nad lekarzami. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie po apelacji skazanego do ubiegłorocznego wyroku Sądu Rejonowego. Byłego konsultanta krajowego skazano w kwietniu. Oprócz więzienia w zawieszeniu orzeczono 5-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych i przypadek korzyści majątkowych z przestępstwa. Ponad 10 miliardów złotych jest już na kontach rolników w ramach ubiegłorocznych dopłat bezpośrednich. Do grudnia trwały zaliczki. Do końca czerwca zostanie wypłacona reszta, zapowiada wiceminister Ryszard Zarudzki. Kwoty brzmią porażająco i szczególnie mieszkańcy miast mówią, ileż to ci rolnicy dostają tych pieniędzy z dotacji unijnych. Ale pamiętajmy, że to jest 1 350 000 beneficjentów i to jest 14 milionów użytków rolnych, hektarów. Nabór wniosków o tegoroczne dopłaty rusza za miesiąc. Nie żyje przyrodni brat przywódcy komunistycznej Korei Kim Jong-nam. Południowo-koreańska agencja prasowa podała, że został zabity w poniedziałek w Malezji. Okoliczności śmierci Kim Jong-nama wciąż nie są jasne. Do zamachu na jego życie miało dojść na jednym z malezyjskich lotnisk. Dwie kobiety, które jak się przyjmuje były agentkami północno-koreańskiego reżimu, miały otruć przyrodniego brata Kim Jong-una, wstrzykując mu toksyczną substancję. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala w Kuala Lumpur. Kim Jong-nam to najstarszy syn zmarłego w 2011 roku Kim Jong-ila. W 2001 został aresztowany na tokijskim lotnisku ze względu na posługiwanie się fałszywym paszportem Dominikany. W ostatnich latach mieszkał w Makau, byłej portugalskiej kolonii, która obecnie jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19. W nocy możliwe zamglenia, na wschodzie lokalnie słabe opady śniegu, ale generalnie noc pogodna i zimna z temperaturą wyrównaną od minus 7 do minus 4 stopni. Wszędzie mróz. Jutro pogodnie, choć do południa, szczególnie we wschodniej i w południowej części kraju, mogą się utrzymywać mgły osadzające szać. Temperatura powyżej zera. Od zera na wschodzie do plus 3 stopni w centrum i do plus 5 na zachodzie, nad morzem i na południu. Jutro plus 5, pojutrze jeszcze cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Anna Jaworska i Włodzimierz Jędarski. Panie Włodzimierzu, czy auto powinno być piękne czy niezawodne? I piękne i niezawodne. Ale czy takie połączenie jest w ogóle możliwe? Wiecie pani, samochody, których producenci dążą do doskonałości, tak właśnie mają. Czyli kierowcy, którzy szukają na wyprzedażach i piękna, i niezawodności... Wszystko to znajdą w salonach Toyoty. W zeszłym roku nie oszczędzałem swojego organizmu. Używki, stres, zła dieta. To wszystko zakwasza organizm, co miało istotny wpływ na moje zdrowie. W nowym roku powiedziałem sobie stop i sięgnąłem po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki temu Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid to mój sposób na dobrą formę. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Dworskie obyczaje i wyrafinowane rozrywki dawnych elit. Luksus i splendor pałaców magnackich. Zobacz piękno przedmiotów, którymi otaczali się mieszkańcy dawnej Europy. Nowa Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiadomość dla prowadzącego audycję. Trasa Leśniczówka Gołębiewo. Wielka gwiazda, mała gwiazda, opera leśna. Cała zaśnieżona, można biegać na nartach. Pozdrawiam z Gdańska, z Lasów Sopockich, Krzysztof. Dziękuję panu za informację. Jeśli chodzi o śnieg, to poleży, ale pewnie już nie za długo, bo jutro w ciągu dnia temperatura nad morzem także do plus 5 stopni. Pojutrze ma być jeszcze cieplej. No a potem w piątek i sobotę też ciepło, tyle że opady deszczu do tego są spodziewane. Tak więc jeśli chodzi o śnieg, to być może to już ostatki w lutym. No chyba, że coś jeszcze pod koniec lutego dopada. 22 i 7 trójek. Chciałbym sprostować to, co pan redaktor powiedział a propos tego, jak podnosi się temperatura dyskusji na Śląsku. Nie mówię wcale tylko ja. To w odniesieniu do tego, co wcześniejszy słuchacz mówił o uniwersalnym czasowniku Gwarze Śląskie, czyli o łonaczyć. Łonaczyć, uniwersalny czasownik z Gwary Śląskiej, a jeśli chodzi o tamto, że słyszałem pana argumenty, ale się nie zgadzam, rzeczywiście ma pan rację. Dziękuję bardzo. Jo, 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Już za chwilę po raz ostatni jeszcze zajrzymy do Bierunia, bo dziś nasi ludzie są na Śląsku i stamtąd nadawaliśmy w części program trzeci. Program zapraszamy do trójki także. Tak więc za chwilę ostatni rzut oka jeszcze do Bierunia. W trójce. Płyty tego dnia dostają pan Krzysztof z Radomia i pan Marcin z miejscowości Leki Dolne. Gratuluję. Kolejne płyty jutro po 18:00, a my po raz ostatni dziś zaglądamy do Bierunia. Trójka wraca do korzeni. Do Bierunia, gdzie są Magda Karczewska i Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór. Ja. Tak. Dobry wieczór. Ja, widzisz, Robert, ja, nie jo. Jo to nas zdradza, rzeczywiście regionalnie, ale my tu jesteśmy na Śląsku, więc ja. A ja przedtem mówiłem dlatego... jeszcze, ja przedtem jeszcze mówiłem ta, ale zostałem szybko poprawiony. To dlatego... pewnie też jakiś regionalizm. Ciekawe, dlatego... gdzie mówi się ta. Dlatego ja nie próbuję mówić gwaroślaską, bo to mogłoby się źle skończyć. Wolę nie ryzykować. Jo. No to co, dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzone popołudnie. My to również dziękujemy. Jakieś plany macie na wieczór? Rolada śląska? No pewnie tak. Skorzystamy jeszcze z dobrodziejstw tutejszej kuchni. Niestety już nie zdążymy chyba, jak były, jak kramy, jak się nazywały? Nie, to nie kramy, futermeloki, ale dostaliśmy na wynos futermeloki, czyli tak. Te słodycze takie odpustowe. Ja wolę gumiklejzy. Gumiklejzy. To może na kolację gumiklejzy w takim razie z modro kapusto. Mam nadzieję, że tutaj tak. Ślązacy nas nie zaraz nie zlinczują za te łamanie ich, kaleczenie ich mowy. Futerów odpustowych niestety nie zdążymy zwiedzić, bo już kończą swoją działalność. Może coś tam jeszcze na koniec nam się uda zobaczyć, ale już też będziemy się, że tak powiem, zwijać, tak samo jak i kramarze. Kto tam wymyśla te nazwy? Futer Maloki, tak? Tak, tak. To zaraz się dowiemy, kto to wymyśla, te Futer Maloki. Nie dowiemy się. Nie dowiemy się. Dziękuję. To my jeszcze zanim się pożegnamy, to podziękujemy za gościnę bieruńskiej ziemi. Podziękujemy panu burmistrzowi Krystianowi Grzesicy. Podziękujemy panom, którzy się nami zaopiekowali, Adamowi Konli i Przemysłowowi Majorowi. Całej tej bieruńskiej ferajni, z którą mieliśmy okazję rozmawiać, tak, nagrywać. Gorąco pozdrawiamy naszych rozmówców, tych, których spotkaliśmy, których nie udało nam się dzisiaj przedstawić na antenie, ale serdecznie dziękujemy za tą gościnność i za wszystkie spotkania. Dziękujemy bardzo. Magda Garczewska, Mariusz Krzemiński, prosto ze Śląska, z Bierunia. Do usłyszenia. Za 20 minut, godzina 19, no to wracamy do warszawskiej rzeczywistości. Wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztof Szwagrzyk, złożył wczoraj rezygnację. Profesor oficjalnie nie chce mówić o powodach, ale nie od dziś wiadomo, że nie jest zadowolony z tempa prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Ten pion zajmuje się odnajdywaniem m.in. żołnierzy podziemia niepodległościowego zamordowanych przez bezpiekę PRL i pochowanych w bezimiennych grobach w całej Polsce. Sprawą rezygnacji zajmowało się dziś kolegium IPN. Już wiadomo, że prezes Instytutu Jarosław Szarek nie przyjął tej dymisji. Sprawa jest o tyle poważna, że Krzysztof Szwagrzyk od początku pilotuje zespołem prowadzącym poszukiwania m.in. na tzw. łączce. Pytanie, czy prace będą kontynuowane i czy on sam będzie brał w nich udział. Wczoraj w Polskim Radiu sam profesor Szwagrzyk mówił bardzo wymijająco. Wierzę, że prace, które są ważne dla Polski, ważne dla nas wszystkich, będą kontynuowane. Profesor jest prekursorem całego programu poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego. Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka. Realizował ten program skutecznie od roku 2003, od cmentarza we Wrocławiu na Osobowicach i teraz w różnych częściach Polski, w tym w Warszawie, na Rakowieckiej, na cmentarzu Brudnowskim, na Służewie i w tym najbardziej znanym miejscu na Łączce. W skali całego kraju ponad 700 osób, około 60 z nich zostało zidentyfikowanych genetycznie. To dużo i mało. Kilka punktów, takie najważniejsze, jak sądzę, które spowodowały złożenie dymisji przez profesora Szwagrzyka, to jest z jednej strony problem z pionem prokuratorskim Instytutu Pamięci Narodowej. Profesor Szwagrzyk mówił wielokrotnie, że prokuratura niezbyt rychliwie działa. Gdyby ktoś nam kilka lat temu powiedział, że będziemy mieli kilkaset szczątków naszych bohaterów, tych, których nigdy nie mieliśmy odnaleźć, a wśród nich będzie Inka i Łupaszka i Zagończyk, powiedzielibyśmy wspaniała, cudowna wiadomość. Dziś mówimy, no dobrze, jest Inka, jest Zagończyk, jest Łupaszko, jest Kontrym, są komandorzy, ale co z innymi? To jest problem wewnętrzny, jakby IPN budżetowy. Krzysztof Wyszkowski, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Ale no, od tego jest kierownictwo IPN-u, żeby znalazło rozwiązanie, które umożliwi działanie wszystkim pionom. Kwestią jest też podnoszona przez profesora sprawa dziwnego tempa prac nad identyfikacjami odnalezionych przez ekipę Szwagrzyka szczątków. Te badania są bardzo czasochłonne, ale nie możemy tego spłaszczać. Dr Andrzej Ossowski z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. To nie jest wyścig na 100 metrów, nie jest to, gdzie liczy się czas. Tu się liczy przede wszystkim rzetelność wykonanych badań. Nie wiem, czy to jest bieg na 100 metrów. Może to być też niepotrzebne spowalnianie. Efekty są takie, że z około 200 szczątków wydobytych z tych bezimiennych dołów śmierci, zidentyfikowanych jest około 50. Kilka kwestii, jeżeli chodzi o czas wykonanych badań. Pierwsza to jest stan zachowania szczątków, który w przypadku szczątków ekshumowanych sprzed przeszło 70 lat najczęściej jest bardzo zły. Materiał DNA, który uzyskujemy, jest bardzo kiepskiej jakości. Wymaga wielokrotnego powtarzania, wielokrotnego używania metod, które są wprowadzane na bieżąco. To nie tylko metody genetyczne, ale też i biostatystyczne, czyli pozwalające nam na kojarzenie nawet często odległych krewnych ze sobą. Ale największym problemem to jest oczywiście materiał porównawczy pochodzący od bardzo bliskich krewnych. To jest główny problem, który się pojawia przy tych badaniach. Dziwna jest w ogóle formuła, prawda? To jest taki outsourcing, można powiedzieć, który chyba nie zawsze dobrze się kończy. Bo Instytut Pamięci Narodowej, przypomnijmy, podpisał umowę z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym na to, że właśnie baza genetyczna będzie się znajdowała w tym uniwersytecie, ale uczelnia, która miała współpracować, właściwie nie do końca jest zainteresowana przekazywaniem informacji, prawda, o tym, co się dzieje, jaki jest stan prac. Takimi pracami w całej Polsce zajmuje się wiele zespołów. To nie jest tak, że tylko zespół Polskiej Bazy Genetycznej Frazotalizaryzmu zajmuje się takimi pracami. Rzekłbym nawet, że biorąc pod uwagę wszystkie zespoły, to my wykonujemy jakiś tam procent wszystkich badań prowadzonych w całej Polsce i wszystkie te zespoły zmagają się z tym samym problemem i te badania trwają latami. My już w tym roku ruszamy także na Kresy i wierzę, że ten rok będzie jeszcze bardziej owocny niż ten, który minął. Jesteśmy gotowi, potrzebujemy czasu, potrzebujemy tylko sprzyjającej atmosfery i wierzę, że te wszystkie problemy, które były, które są, wreszcie się zakończą. Informację o odrzuceniu dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka przekazano w formie krótkiego komunikatu, w którym podkreślono, że sprawa poszukiwania i identyfikacji szczątków bohaterów jest i pozostaje priorytetem działalności IPN. Jednocześnie zapewniono, że trwają rozmowy zmierzające do rozwiązania problemu. A sprawą zajął się dziś Kuba Witkowski. Tu Trójka, jeszcze ostatni telefon ze Śląska. Ja tylko z jednym zdaniem, pan prowadzący, próbując powtórzyć podpowiedź słuchacza, chyba bardziej powiedział po kaszubsku, To tak mi się tylko skojarzyło, więc pomyślałem, że zatelefonuję. No i nie pan pierwszy zwrócił na to uwagę. Dziękuję za telefon, dziękuję państwu za telefony i za listy. Tymczasem w studiu jest już Arkadiusz Akiert i nasi goście i w sumie tworzymy tutaj taką ciekawą mieszankę regionalną. Od północy po południe. Tak, ale słowo łonaczyć to tylko u ciebie, w Raciborzu. Znaczy, na Śląsku. Tak, że łonaczyć to takie... Bardzo się często używa tego słowa. A ja też na Kaszubach. No właśnie, a Ślązacy tutaj zaznaczają, że u nich to nie tylko wyraźnie. Mhm. Tak musi być. Chodź! No mamy różnicę. A propos tego panowie być może nie słyszeli, a propos tego skąd się wzięło, bo słuchacz powiedział, że co znaczy na Śląsku, jak przetłumaczyć na gwarę śląską, wysłuchałem pana argumentacji, ale się z nią nie zgadzam. To więc po śląsku brzmi To tak w skrócie, stąd się wzięła cała ta dyskusja. Raz jeszcze dziękuję, teraz już Arkadiusz Akiert, jego goście i ekonomia. Bardzo ważny projekt. A dziś w programie porozmawiamy o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących polskiego PKB. Powiemy też o przyjętej przez rząd uchwale dotyczącej planu Morawieckiego. W drugiej części audycji powiemy o tym, jak przejście na wcześniejszą emeryturę wpłynie na wysokość naszych wypłacanych świadczeń. Witam w studiu gości pana Romana Przasnyskiego, Gerda Broker. Dzień dobry. I Piotra Minkina, Union Investment. Dobry wieczór. No to zaczynamy. Nasza gospodarka w czwartym kwartale ubiegłego roku rozwijała się w tempie 2,7%. Główny Urząd Statystyczny podał tak zwany szybki szacunek PKB za ostatnie 3 miesiące 2016 roku. Dane te są nieco lepsze od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 2,5%. Panie Romanie, czy pan się też zalicza do tych, którzy przewidywali 2,5%? No tak, mniej więcej tak. My myśleliśmy, że tutaj jeszcze w czwartym kwartale sytuacja w wielu dziedzinach, które jakby mają wpływ na dynamikę rozwoju gospodarczego, nie przyspieszą, nie poprawią się. Natomiast widać że jednak rzeczywistość jest bardziej optymistyczna niż prognozy i to dobrze. Można się na razie tylko domyśleć, bo ten wstępny szacunek, który dzisiaj poznaliśmy, on nie zawiera właśnie informacji. Właśnie wyjaśnijmy słuchaczom, na czym polega, bo to ja też w serwisie o tym mówiłem, tak zwany szybki szacunek. Co to jest szybki szacunek? No ten szybki szacunek, on się opiera na takich bardziej zaagregowanych jakby wielkościach i nie uwzględnia, czy nie pokazuje tych czynników, jakby elementów, które na wzrost gospodarczy wpływają. Się składają. Czyli na przykład, czy ile na ten do tego wzrostu przyczyniły się inwestycje, ile spożycie, ile tam eksport, import i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego jeszcze nie wiemy. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast jest możliwe jakby oszacowanie takie bardziej globalne i to się nazywa ten flash, czy wstępny taki bardzo szacunek. Ten pełny szacunek, to jakie mogą być tutaj różnice? No zwykle, bo tutaj już nie pierwszy raz te takie wstępne i kolejne przybliżenia tych szacunków są podawane i z reguły one się różnią bardzo niewiele, albo w ogóle, albo bardzo niewiele. I to nie tylko jeżeli chodzi o PKB, ale jeżeli chodzi o inflację na przykład, czy inne takie popularne parametry makroekonomiczne, to bardzo rzadko są jakieś różnice. Jeżeli chodzi o inflację na przykład, mogą być teraz różnice właśnie na początku roku między tym szybkim szacunkiem a tym właściwym, ponieważ zmienia się tak zwany koszyk inflacyjny, czyli GUS na razie podaje według tego starego jakby schematu, natomiast będzie weryfikował to, jak ta struktura konsumpcji, ten nasz, czyli składniki tego naszego koszyka się zmieniają i wtedy będzie większa być może różnica przy inflacji. Natomiast generalnie jeżeli nie ma takich zmian metodologicznych, to te różnice między szybkim a tym zweryfikowanym szacunkiem zwykle są minimalne. Jeżeli są, to bardzo są niewielkie. Panie Romanie, co nam mówi taka informacja, która dzisiaj padła? 2,7% PKB. No z tej informacji można wyciągać kilka wniosków. Można ją porównywać jakby do różnych, bo 2,7 to jest wzrost w czwartym kwartale ubiegłego roku do czwartego kwartału 2015 roku. Tak. Tak się to porównuje. No i jest to wzrost jest, bo w ubiegłym kwartale też tak liczony właśnie trzeci kwartał ubiegłego roku do trzeciego kwartału 2015 roku było tylko 2,5%, więc jest przyspieszenie. Z tego można wyciągnąć wniosek, że jakby ten najgorszy okres osłabienia, spowolnienia gospodarczego mam już za sobą. Ten kwartał trzeci prawdopodobnie był takim najgorszym w tym cyklu, bo ta dynamika gospodarki się też w różnych jakby cyklach układa. Czyli teraz już będzie tylko lepiej. W każdym razie jest można wnioskować, że ten trzeci kwartał był takim najgorszym. Czwarty, który z powodów sezonowych, na przykład w budownictwie, jednak już prace są ograniczone. W ograniczonym tempie, czy w takich innych sezonowych. I więc jeżeli w tym czwartym kwartale jest już postęp, to znaczy, że idzie ku lepszemu. Natomiast czy nie będziemy mieli do czynienia na przykład w pierwszym kwartale, czy w drugim kwartale tego roku, też być może jeszcze z nieco niższym odczytem, to tego nie można przewidzieć, bo tutaj też różne czynniki mogą w grę wchodzić. Natomiast generalnie można wnioskować, że już gospodarka z tego, ten dołek ma za sobą. No też są ciekawe porównania, jeżeli chodzi o wzrost tego PKB, czyli tego wzrostu gospodarczego w stosunku do poprzedniego kwartału. Tutaj też poprzedni kwartał był bardzo zły, czyli ten trzeci, czyli te 2,5% to oceniano jako właśnie bardzo, bardzo słaby i to ten właśnie najgorszy prawdopodobnie w tym cyklu odczyt. W czwartym kwartale w stosunku do trzeciego kwartału wzrost wyniósł 1,7% i to jest największa dynamika taka z kwartału na kwartał od prawie 9 lat, od właściwie 2007 roku, czyli samym kryzysem. To też jest informacja. To warto sobie zdawać sobie sprawę. Tak, więc tutaj są różne jakby punkty odniesienia, różne bazy porównawcze, także tutaj też na różne rzeczy można zwracać uwagę, różne wnioski można wyciągać, ale generalnie wniosek jest taki, że jest lepiej, prawdopodobnie jest lepiej dzięki jednak konsumpcji indywidualnej czyli spożyciu wewnętrznemu, a spożycie wewnętrzne składa się jakby z wydatków państwa, z wydatków państwa generalnie. Czyli wydatków socjalnych też. Nie. Tutaj socjalne wydatki akurat się nie wliczają, tylko raczej takie wydatki związane z inwestycjami, wydatkami, zakupami różnego rodzaju i tak dalej, które sektor społeczny, publiczny też dokonuje, też ma jakiś udział, plus konsumpcja prywatna, tak najogólniej mówiąc. I prawdopodobnie ta konsumpcja prywatna grała tutaj największą rolę. Panie Romanie, to teraz króciutko, bo chciałem wspomnieć również o tym, że rząd przyjął uchwałę w sprawie planu Morawieckiego. No w końcu. Po roku. Tak. No w końcu, ale myślę, że tutaj to czekanie nie było tak długie, bo jednak cała ta koncepcja, jakkolwiek by ją nie oceniać, bo tutaj oceny są oczywiście zróżnicowane w zależności od jakby punktu widzenia, od różnych zwolenników, różnych teorii ekonomicznych, nie tylko wśród polityków, ale ten plan ma też jakieś podłoże takie naukowe czy makroekonomiczne, to też tutaj są różnice, ale generalnie jest chwalony za to, że bardzo kompleksowo jakby podchodzi do zagadnienia ambitnie, ale przede wszystkim kompleksowo, więc jest to potężny materiał. Powyżej 1 biliona złotych zostanie wpompowanych w naszą gospodarkę. Tak, nawet więcej, bo to pierwotnie mówiło się, gdy prace się zaczynały, to minister, wówczas wicepremier Morawiecki mówi, że około 1 biliona złotych realizacja tego programu będzie wymagała takich środków. W tej chwili mówi się już o 1,5 biliona środków tych tak zwanych publicznych, czyli asygnowanych przez państwo, samorządy i tak dalej, plus około 600 miliardów z środków prywatnych, czyli też i partnerstwa publiczno-prywatnego. Tak, ewentualnie tak, czyli w sumie to już byłoby ponad 2 biliony złotych, także program bardzo duży, kompleksowy, ale co ważne, uwzględniający też jako cel społeczny, czyli to, że Polacy będą się się bogaci w tym sensie, że będziemy doszlusowywać do średniej europejskiej, jeżeli chodzi i o dochody, i o ten PKB na jednego mieszkańca. Czyli optymistycznie. Jak przejście na wcześniejszą emeryturę obniży nam kwotę emerytury? Ile powinniśmy w takim wypadku zaoszczędzić, żeby wyrównać te różnice, pod warunkiem, że koniecznie już na tą wcześniejszą emeryturę chcemy przejść? Pan Piotr Minkina. Zgadza się. No, niestety, gdy przechodzimy na tę wcześniejszą emeryturę... Różnie bywa, tak? Różnie bywa. No, musimy przejść na wcześniejszą emeryturę. Okay, z różnych tam, powiedzmy, spraw związanych, nie będziemy wnikać w szczegóły. No ale właśnie, i wiemy o tym, że będziemy wcześniej przechodzić na tą emeryturę. Jak sobie tu zrekompensować to niższe świadczenie? No po pierwsze trzeba sobie założyć mniej więcej, wyliczyć ile to świadczenie by wynosiło, ta różnica, tak? No gdybyśmy na przykład przyjęli, że to jest 400 zł miesięcznie przez okres pobierania emerytury w przyszłości, no to jest to duża kwota i trzeba zacząć oszczędzać jak najszybciej, dlatego że im szybciej zaczniemy oszczędzać, tym mniejszą kwotę będziemy musieli przeznaczyć właśnie na te 400 zł w przyszłości. Jak najszybciej, czyli też jak najwcześniej. Jak najwcześniej, zgadza się. Na przykład gdybyśmy, powiedzmy sobie, mieli 20 lat i planujemy, że może nam się wydarzyć ta wcześniejsza emerytura, no to jest to w okolicach 90 zł miesięcznie, już trzeba odłożyć. Nie. Natomiast jeżeli mamy 40 lat, czyli do tej wcześniejszej emerytury w okolicach 20, no to zaczyna. Już jest 290-300. A jeśli się ma tyle, ile ja? 18? Nie. No to troszkę więcej niż 40. Trochę więcej niż 40. Na przykład 50, no to w okolicach 660 zł. Miesięcznie. Musiałbym teraz oszczędzać, żeby spokojnie przejść na wcześniejszą emeryturę i sobie wyrównać tą różnicę. Tak, to dokładnie. No, a jak oszczędzać w takim wypadku? No, na przykład są sposoby, które nam mogą troszeczkę zredukować tę kwotę. Na przykład produkty w postaci indywidualnego konta emerytalnego, no tak. czy też IGZE, wtedy... Te oszczędności są mniejsze, dlatego że nasze inwestycje pracują bez podatku. No i w dłuższym okresie ten brak podatku reinwestowany bardzo mocno się kumuluje i wpływa na to, że ta kwota szybciej nam po prostu rośnie. Sposobów na oszczędzanie jest oczywiście wiele. Chyba takim najbardziej skutecznym jest po prostu policzenie sobie swojego miesięcznego budżetu, zobaczenie w tym budżecie, dostrzeżenie tych elementów, które nam może są niepotrzebne w naszych wydatkach. I zracjonalizowanie przede wszystkim te spróbowanie wydatki. Zrobić tak, żeby odłożyć tę kwotę na początku miesiąca, a nie na końcu, czyli jakby oszczędzamy troszeczkę z góry. Panie Piotrze, a łatwo jest wyliczyć właśnie tą różnicę między emeryturą, gdybyśmy poszli w normalnym terminie, a tą emeryturą wcześniejszą? Jest to dosyć skomplikowane niestety. To jest kwestia policzenia sobie przede wszystkim tej średniego wkładu, który dajemy do ZUS-u, ile tego kapitału będziemy mieć w momencie przejścia na emeryturę. Trzeba sobie wziąć dane, które pokazują nam, jaka jest statystycznie długość życia, czyli jak długo ZUS będzie musiał nam tę emeryturę wypłacać. No i złożenie tych dwóch elementów razem, no daje nam mniej więcej jakiś szacunek. Okay. Dlatego, że mechanizm jest po prostu taki. Przechodząc normalnie na emeryturę, płacimy te 5 lat, powiedzmy sobie, tę składkę dłużej i niestety żyjemy krócej na emeryturze. Natomiast jeżeli przechodzimy na wcześniejszą emeryturę, płacimy 5 lat, na przykład składek krócej, tak. Plus do tego wydłuża nam się ten okres, kiedy tę emeryturę będziemy pobierać. No to jest to niestety mechanizm, który nas tutaj nie oszczędza. Czyli jakby podsumowując tą część i cały już powoli program, to można by powiedzieć tak, że jeśli zdecydujemy się w przyszłości przejść na wcześniejszą emeryturę, a warto sobie taką sytuację założyć, to w wieku 20 paru lat oszczędzamy miesięcznie, odkładamy około 60 zł, wieku... W produktach bez podatku Belki. Tak, w wieku, powiedział pan później, 40 lat będzie to już... 280. Tacy jak my i starsi to już około 600 zł. Tak. Natomiast myślę, że warto oszczędzać na tę emeryturę niezależnie od tego, czy się chce na tę emeryturę wcześniejszą przejść, czy nie. I to jest najlepsze zdanie, które podsumowuje nasz program. Musimy kończyć. Roman Przasnyski, Piotr Minkina, Arkadiusz Rzekiet. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy